Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 lutego. Minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Prezydent w sprawie nowelizacji ustawy o IPN-ie zapewnia. Będę się jako prezydent i starał, i staram się czynić wszystko, żeby ta sprawa została wyjaśniona i zakończona. Sąd uchyla decyzję wojewody mazowieckiego w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. O sytuacji w Polsce dyskutowali unijni ministrowie do spraw europejskich. Prezydent zapowiada ostateczne wyjaśnienie i zakończenie kontrowersji wokół nowelizacji ustawy o IPN-ie. Andrzej Duda, który odwiedził Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, przypomniał o tysiącletniej obecności Żydów w Polsce. Jak podkreślił, byłoby źle, gdyby obecne problemy przesłoniły ten fakt. Chciałbym to nazwać zgrzytem. Nie chcę mówić, że jest to kryzys, nie chcę mówić, że jest to jakaś katastrofa, bo moim zdaniem nie jest. Uważam, że powinniśmy czynić wszystko i ja Państwa zapewniam, że będę się jako prezydent i starał, i staram się czynić wszystko, żeby ta sprawa została wyjaśniona i zakończona. Pojutrze wchodzi w życie nowelizacja ustawy o IPN-ie, którą prezydent podpisał, ale skierował też do Trybunału Konstytucyjnego. Wierzę w mądry wyrok Trybunału w sprawie noweli, powiedział Andrzej Duda. Prezydent wyraził też nadzieję, że decyzja Trybunału pomoże w załagodzeniu kryzysu w relacjach polsko-izraelskich. Nowelizacja ustawy o IPN-ie zakłada kary za przepisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Zapisy od początku budziły zastrzeżenia Izraela i środowisk żydowskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody mazowieckiego w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Zdaniem sądu zabrakło dowodów na to, że samorządowiec, zasiadając w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego, złamał prawo. Postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło się wnioskiem o wygaszenie prezydenckiego mandatu. Rada Miejska nie zdecydowała się na taki krok, dlatego w jej zastępstwie zrobił to wojewoda. Sędzia Marek Wroczyński nie podzielił argumentacji ani CBA, ani urzędnika. Skoro organ decyduje się na przerwanie kadencji, na zakwestionowanie woli wyborców i jednocześnie przerywa kadencję prezydenta, no muszą być niezbywalne dowody, które wskazują, iż doszło do naruszenia tych przepisów ustawy antykorupcyjnej. Zdaniem pełnomocnika prezydenta postanowienie sądu dowodzi, że wojewoda popełnił błąd, decydując o wygaszeniu mandatu samorządowca. Pełnomocnik wojewody Sebastian Oraniec rozstrzygnięcia nie komentuje. Będziemy czekać po prostu na uzasadnienie. Ja nie mogę się wypowiadać za wojewodę i to on podejmie ostateczną decyzję. Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest prawomocne. Stronom przysługuje prawo złożenia kasacji do NSA. W Brukseli dyskusja o sytuacji w Polsce to jeden z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Dyskusja ma związek z rozpoczęciem w grudniu przez Komisję Europejską procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że Polska oczekuje od unijnych krajów i Komisji Europejskiej bezstronnej oceny sytuacji. Oczekujemy dokładnie tego samego, co oferujemy dziś Komisji. Dokładnie tego samego oczekujemy ze strony państw członkowskich. Chcielibyśmy, żeby państwa członkowskie podeszły do polskiej oceny reform wymiaru sprawiedliwości z tą samą uwagą, z tym samym zaufaniem, w końcu bezstronnością, tak aby każde z tych państw członkowskich wyraziło swoją własną opinię, a nie powtarzało opinii utartych przez ostatnie 2 lata w tej sprawie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans mówił, że Polska ma prawo do reformy sądownictwa zgodnie z unijnymi standardami. Wiceszef Komisji powiedział też, że jest prowadzony dialog z Polską, za który dziękuję i który powinien się zakończyć rezultatami. Nieznani sprawcy znów podpalili ośrodek kultury mniejszości węgierskiej w Uszhorodzie na Ukrainie. To drugi taki incydent w tym miesiącu. W nocy w węgierskim ośrodku w Uszhorodzie wybuchł pożar. Poprzedzony był eksplozją. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Zdecydowanie potępiam kolejną prowokację przeciwko mniejszości węgierskiej, napisał ukraiński szef dyplomacji Paweł Klimkin w jednym z portali społecznościowych. Jak zaznaczył, systemowość i podobieństwo działań do incydentu z początku miesiąca świadczą o tym, że zamówienie na podpalenie przyszło, jak się wyraził, z zewnątrz. Pierwszy raz węgierski ośrodek próbowano podpalić 4 lutego. W zeszłym tygodniu szef administracji państwowej obwodu zakarpackiego Henadij Moskal oświadczył, że za tamto wydarzenie odpowiedzialni są dwaj obywatele Polski. Urzędnik, powołując się na dane, które przekazać mu miała policja, oświadczył, że podpalacze należą do polskiej radykalnej prorosyjskiej organizacji Falanga. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała dziś, że zatrzymała 3 osoby podejrzewane o pierwsze podpalenie ośrodka w Uszhorodzie. To Adrian M., Tomasz Esz oraz Michał P. Postawiono im już zarzuty. Dwaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani, trzeci wyszedł za kaucją. Ma dozór policji. To był serwis Trójki.

w rozszyfrowanie tematu dzisiejszej audycji, a podpowiedź jest dzisiaj tak banalna, że ogromną torbę z nagrodami zostawiłem na inną okazję, bo wydało mi się, że byłoby wstydem przyznawać nagrody za tak łatwą podpowiedź. Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie pobrzmiewa w mej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja dusza niezmiennie prosi tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności, ogrzej, ogrzej mnie. Rozżarz mnie, niedokończona zdań wymiana, cudowna kłótnie w pół rwana, rozżarz, rozżarz mnie. Ach życie, rozżarz, ogrzej duszę mą boskona, do stu, do dwustu, do tysiąca, do miliona. Słuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe. Chcę mieć gorączkę, give me fever. Rozpal mnie, blada kuzynko Melpomeno, jedną zebraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie, świecie utkany z głupich marzeń, akordonie w nocnym barze. Ogrzej. Ogrzej mnie. A świat na to powiada, normalny duszy stan, to nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to pies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaję uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak. Ogrzej mnie, zażarta na ten świat niezgoda, z którą rozstałam się tak młodo, powróć. Ogrzej mnie. Rozżarz mnie, chwilę szaleństwa i radości, mej tożsamości, niezmienności dowiedź. Ogrzej mnie, mój świecie rozpal duszę moją aż do końca. Mój świecie zamień duszę mam w cząsteczkę słońca. Niech świeci w mroku, niech rozjaśnia dni parszywe. Chcę mieć gorączkę, give me fever. Słonecznikowa kresko krzywa, złota Van Gogha perspektywa, rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie, miłości, której nie znam jeszcze, z wiosennych bzów liliowym deszczem przyjdź i... Ogrzej mnie. Jak tam, Aniu, na twoim ekranie? Dużo odpowiedzi? Dużo odpowiedzi i właściwie wszystkie poprawne. Co więcej, pan Tomasz napisał tak, strzelam w ciemno. Tematem audycji będzie piosenka na mrozy. I dosłownie ten mail wyskoczył na ekranie mojego komputera równo z pierwszym taktem utworu, więc chyba rzeczywiście odgadł jeszcze przed pierwszym utworem. Ja z kolei wyróżniłbym autora odpowiedzi, bo ja lubię takie przekorne sytuacje, która brzmi tak, faktycznie, banalnie proste, ale nie powiem, bo nie ma nagrody. No więc to doceniam, żart, ale tak, w związku z tym, że meteorolodzy, ja nie wiem, ja już jestem dosyć leciwym człowiekiem. Ja pamiętam takie zimy, kiedy minus 15 czy minus 16 to była norma. Ja też pamiętam, kiedy nie normą było minus 25 do minus 30 na przykład. I wtedy mówiło się o tym, że trzeba uważać, tak. Że i tak dalej. Tak. Ja nie wiem, czy myśmy stali się tacy delikatni, czy wszystko się zmieniło. I, oczywiście to jest do wzięcia pod uwagę, szczególnie ci z Państwa, którzy mało dbają o swoje zdrowie i myślą, że jest ciągle około zera. No ale w każdym razie mamy atak zimy, arktyczny jakiś tam wyż, no i w związku z tym piosenki ogrzewające, piosenki na zimno. Tak, to pewnie znaczy, że usłyszymy dzisiaj zespół Slayer. Slayer bardzo się ustawił w kolejce, ale mam dzisiaj wybór inny, chociaż również grzejący. Ja rozpocznę, właściwie nawiązując do tekstu utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. A przepraszam, trzeba powiedzieć, tak. Że to Krystyna Janda fantastycznie wykonała ten utwór. Ogrzej mnie. I tam było też o temperaturze ciała i o gorączce. Tak. I zanim pomyślałam o tych wszystkich egzotycznych miejscach, w które dzisiaj Państwa zabiorę, pomyślałam o takim naturalnym, nawet jeśli może nie najlepszym źródle ciepła, czyli właśnie o gorączce. I o tym jest moja pierwsza dzisiejsza. No, to człowiek musi być chory do tego. Albo tak nadzwyczajnie podekscytowany. No ale to się może w chorobę przerodzić. No najczęściej są z tego same kłopoty. No właśnie. The Black Keys i Fever. Troszkę mało tam było tego gorąca dla mnie. No, myślę, że dowiemy się tego dzisiaj o sobie kilka minut przed 15, jak inaczej definiujemy dokładanie do pieca, temperaturę, ciepło i tak dalej. Przepraszam, rozpocząłem piosenką poetycką, a teraz też nie będzie żadnego grzmotu, łomotu, tylko nawiązanie do tego, o czym powiedziałaś w zapowiedzi swojej. Użyłaś takiego sformułowania temperatura ciała. Mm-hmm. I nie wiem, czy wiesz, bo jesteś młodą redaktor, że była kiedyś taka piosenka właśnie poświęcona temperaturze ciała. Nagrał ją amerykański piosenkarz, zapomniany dzisiaj przez wielu, występujący jako Keith, a tytuł utworu, niektórych to może zdziwi, brzmiał 98,6, bo to jest w Fahrenheitach. Tyle właśnie u zdrowego człowieka w Fahrenheitach wynosi temperatura ciała. Again, oh hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Hey, everybody on the street, I see you smiling. Must be because I found my baby. You know she's got me on another kind of highway. I want to go to where it takes me. Hey, 98.6, it's good to have you back again. Oh, hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. You know she's got me on another kind of highway. I want to go to where it takes. 98.6, it's good to have you back again. Oh, hey, 98.6, her loving is the medicine that saved me. Oh, I love my baby. Nie możesz ani mieć pretensji, że nie było żadnego metalu. Był czysty pop. A jeszcze nuciłam, cieszyłam właśnie się. Nie wiem, można to oznaczać nawet, że ci się podobało. Życzymy Państwu utrzymania temperatury ciała prawidłowej, ale muszę powiedzieć, że niektóre listy są zaczepne. O! Tak delikatnie, bo otrzymałem informację, że nasze dzisiejsze zdumienie społeczeństwa, że jest minus 11, wynika z tego, że przestaliśmy używać zimy prawidłowo, czyli szaleństwa na śniegu, saneczki w mieście, na ulicach stromych dosyć. I pytanie, kiedy ja ostatnio śmigałem na saneczkach w mieście? Daty dokładne nie podam, ale sytuację pamiętam. Zjeżdżałem z takiej części tak zwanego ślimaka przy moście Poniatowskiego, co było oczywiście groźne, bo można było wjechać pod samochody, ale mnie to nie groziło, gdyż saneczki w połowie tego stoku poddały się i na dole już byłem właściwie bez saneczek. To takie mam wspomnienie, jeśli kogoś interesuje. A nie twoja propozycja muzyczna. Ale saneczki opuściły, czy to jakby... Przestały być saneczkami. Tak właśnie, tak myślałam, tak. Były drewniane. Można było w piecu napalić saneczkami później. Zebrałem je potem w taką wiązkę i poszedłem do domu. To były ekologiczne saneczki. Ta. Teraz przeniesiemy się do miejsca, gdzie nie sposób jeździć na saneczkach. Na pustyni będziemy. Na rancho na pustyni. Rancho de la Luna, gdzie powstało w ostatnich latach wiele znakomitych płyt i gdzie raz na jakiś czas odbywają się tak zwane Desert Sessions, czyli spotkania muzyków z Kalifornii i zaproszonych gości, którzy tam sobie właśnie tworzą, nagrywają i później dla własnej przyjemności wydają to na płytach. Więc to jest cały ten wątek ciepła i bardzo przyjemnego i przyjaznego także tworzeniu klimatu, ale też utwór I Wanna Make It With You też ma w sobie coś... Sugeruje podniesienie temperatury. O właśnie, tak. O właśnie, tak. You know. No było o podnoszeniu temperatury, ale nie tak, jak ja bym sobie życzył tego. Domyślam się niestety. No musiało nastąpić to, że w końcu tę płytę wyciągnę, ale zanim to zrobię, chciałem podziękować za bardzo ciepły i sympatyczny list pani Monice Złowicza. No i teraz wracam. Przepraszam, jeszcze zanim wrócimy, mam pytanie od pani Dominiki z Wrocławia. Czy pan Wojciech nosi czapkę? Aha, czapkę. W kieszeni mam. Na wszelki stawiałam wypadek. Na niewidkę, ale w kieszeni też może być. Mogę udowodnić, jak skończymy audycję. Drodzy państwo, przychodzą propozycje utworów do tonacji trójki przeciwko zimnie skierowanej, ale jak państwo chociaż troszkę zauważyli, to my uciekamy od takich banalnych oczywistości. I nie będzie piosenki Light My Fire, i nie będzie piosenki Fever. Korciło mnie, bo lubię ten stary przebój Artura Browna Fire, ale już był. Niemniej pomyślałem sobie, że w ogóle tytuł Fire jest idealnie pasujący do tego tematu. I znalazłem taką piosenkę, która wcale nie jest przebojem. I no i pasuje. Fire. Deeper meaning, see through it all. Don't give up easily, but keep on pushing and going. kto to tak strasznie płonął? Vandenberg Moon Kings. Przecież wiesz, bo uwielbiasz ich. Masz wszystkie płyty. Z taką nazwą? To jest holenderski muzyk. Tak, jak nie, to domyśliłam się, rozumiesz? Tak. Więc musiałem się pokazać. O! Już dalej możemy? Tak. Ja jestem przygotowany na twoją kontrpropozycję. Bo ja jeszcze zbieram myśli i spodziewając się tego, znając temat, jak redaktor definiuje ogrzewanie, właśnie postanowiłam, że przyniosę nieco subtelności, żeby to wszystko nie było takie łubu-dubu, łubu-dubu, łubu-dubu. Nie ma znaczenia, jaki temat, zawsze przyniesiesz jakiegoś flaka. A to nie jest nawet flak, to jest takie mid-tempo. Aha. Tropikalia, jak gatunek muzyczny i nie tylko, brazylijski. Więc będzie ciepło i bioderka i wszystko i będzie całkiem przyjemnie, uważam. Bioderka, no proszę. The streets, the reek of tropical charms, the embassies lying hideous yards where tourists snore and decay. But when they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial fogs till they fall down into flames. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. We love within. Oh, and now you've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and live long. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. Wycofuję moje posądzenie o flag, bo ja lubię takie utwory i rzeczywiście przypominają zupełnie inną porę roku i miejsce geograficzne. Z innego miejsca geograficznego uśmiecha się do nas, Aniu, pani Dominika z Jorku, która pisze, że to mnie to zawsze zadziwia, że my tu siedzimy na Myśliwieckiej, a taka pani Dominika idzie sobie na spacerze, jest z 8-miesięcznym Frankiem i z psem i mówi, że słuchawki i słucha naszej audycji. to my uśmiechamy się z powrotem. O tak. A teraz znowu pokazuję moją niebywałą wieloznaczność mojego rozumienia ciepła. Było troszkę męczące pod koniec może holenderskie fire, a teraz geograficznie przenosimy się w miejsce, w którym każdy zmarznięty chciałby choć chwilkę pobyć. Night and you and blue Hawaii. The night is heavenly and you are heaven to me. Zabrał nas na chwilkę na Hawaje, a już jesteśmy z powrotem na Myśliwieckiej. Ania proponuje... Oj, to taka szybka będzie przesiadka, bo lecimy dalej. Teraz przed nami boskie Buenos, ale nie oczywiście w jakże znakomitej, ale powszechnie znanej formie. Przeniesiemy się do Palermo Hollywood, to dzielnica Buenos Aires, gdzie sprawdziłam, jest teraz 27 stopni, więc wydaje mi się, że niczego sobie. Jest coś takiego leniwego popołudnia w ciepłym, pięknym miejscu w tym utworze. przyznaję, było bardzo nastrojowe. O tak. Kto to był? Benjamin Biolay. Francuski niegrzeczny chłopak, tutaj w swojej takiej bardziej romantycznej i subtelnej odsłonie. No ładnie się zrobiło, ale w związku z tym, że ja proponuję zamknięcie, to może być troszkę goręcej. Ale zanim zapowiem, to chciałem odpowiedzieć też na pytanie, w związku z saneczkami przyszło inne pytanie, czy robiłem na śniegu orła? Widziałam to pytanie. No więc... I robiłem, i wywijałem. Jeśli Państwo te różnice rozumieją. Niektóre były trudne, ale rzeczywiście tego takiego, żeby ślad został, to tylko pamiętam, że musiałem bardzo uważać wstając, żeby nie popsuć tego, co namachałem, żeby był ten prawidłowy orzeł. I parę razy mi się udało. To ja jeszcze pozdrowię panią Karolinę, która z nami obchodzi dziś swoje 20 urodziny i pisze, że dzięki nam przez chwilę poczuła, jakby obchodziła je w lipcu albo co najmniej w jakimś ciepłym miejscu. Więc wszystkiego najlepszego, pani Karolino. I droga pani Karolina, jeszcze przez parę minut będzie pani w ciepłym miejscu, bo piosenka, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie, nosi tytuł Hotter Than Hell. No jeśli coś jest gorętsze niż piekło, no to chyba idealnie pasuje. Zapraszamy do reklamy.